हाँ ओम श्री सतगुरुदेव। अरे नहीं बात, भजन तो बढ़िया गा रहे थे, अब जबरदस्ती हाथ उठवाओ तेरे भीड़, तो जब जो खुश हो जाएगा खुद ही हाथ उठाएगा, खुद ही जय जयकार बोलेगा, अब जबरदस्ती थोड़ी ऐसे होता है, वो तो भाव है भीतर से, लोगों को आ जाएगा तो खुद ही हाथ पीटने लगते हैं, जय जयकार बोलते हैं, अब जबरदस्ती थोड़ी ऐसे कि बार बार वही हल्ला करना। वो बेचारे सवेरे से जय जयकार करते करते तो उनका मुंह खिया गया, और फिर वह जबरदस्ती जय जयकार बिना मतलब का। अरे शांति से भजन गाओ, भगवान का नाम जपो, सब सुन रहे हैं बसो, सब कहाँ है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसा है कि भाई अब ये संसार है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये क्षण भंगुर है, नश्वर और दुख की खान है। तो जहाँ पर हेलो शिव बाबा जी और गंगाराम बाबा जी स्वामी जी के पास पहुँचे जल्दी से जल्दी, जहाँ कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे हो, शिव बाबा और गंगाराम बाबा स्वामी जी के पास पहुँचे अर्जेंट, धन्यवाद। जितने महापुरुषों ने कहा है कि नाशवान है संसार, दुख की खान है, तो जैसे अब खान है, खोदने लगे कोयला की खान से तो कोयला ही तो निकलेगा, अच्छा निकला तो कहेंगे दाल रोटी चलने है, क्वालिटी है, है तो सब वही कोयला ही है। तो इसलिए सुखी दुनिया में वही है जो भगवान का नाम जपता हो और भगवान की कृपा हो। महाराज युधिष्ठिर ने उससे अजगर से कहा था, उसने पूछा था कि कस मोदते का पंथा और किम आश्चर्य का वार्ता, तो वही सुखी है जिसके पीछे दुख न हो, जो भगवान का भजन करता हो। तो ऊपर से तो एक कोई भजन गा रहे थे कि बहुत पहले सुने थे, कोई आज गा रहा था कि पिंजड़े के पंछी तेरा दर्द न जाने कोए, ऊपर ऊपर खामोश रहे भीतर से सब रोए, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तहिते पुनि उपजई बहुसूला। ये मोह जो है संपूर्ण व्याधियों का मूल है, अनेक प्रकार के सब दुख है दुख है, और इतने तापों की ज्वाला से जीव सुलग रहा, इसलिए लोग आते हैं सत्संग सुनने सेवा करने। तो ऊपर ऊपर से तो सब खामोश रहते हैं लेकिन भीतर से तो आत्मा रोती रहती है। एक पंडित जी थे और गए थे बारात में ब्याह कराने, तो किसी के यहाँ किसान के यहाँ गए थे, वो जनवासा था गांव के बाहर, तमाम घूर उर पड़ा था, तो एक के बीछू मार दिया निकली, गर्मी का महीना था, तो लड़का रहा वो मजाक, बस सोचा हम रोएंगे तो सब लोग हंसेंगे, तो मजाक बस कह दिया यार इस चिनगारी में बड़ी मजा है यार। तो दूसरा लड़का कहे कहाँ है, कहे हमको बताओ, तो वो छू दिया उसके भी मार दिया बीछी, अरे कहे बहुत मजा आती है, तो कई लड़का इसे बीछी मरवा लिए। अब एक पंडित जो थे ऊपर हित ब्याह में गए थे, अब बुढ़ापा पंडित कहें तीन पीढ़ी के हम इनके कुल गुरु हैं, अब कुल मजा अपन ही लेते हैं, हमको नहीं बताते, कहे कहाँ है वो बीछी, वो मजा कहाँ है, वो नहीं बताए भिक्षु है, कहे कहे वो मजा कहाँ है, कहे ये है। वो पंडित जी अंगूरी रख दिए और मार दिया बीछी, उनके तो ऊपर ही ऊपर मारा था, पंडित जी के नस पकड़ लिया वो बीछी। अब 12 बजे माए 2 बजे अब चढ़ी बीजी आधा धुंध भिक्षु का डंक नशा, अब ब्याह भी पढ़ना था उसी समय। पंडित जी का नाम था करुणाकर, अब ब्याह पढ़े तो पसीना आवे, आंसू बहाए, नाको बहाए, रोग बहु करे, लेकिन अब वो मंत्र तो पढ़ना था। तो पंडित जी ब्याह पढ़ रहे थे, रो भी रहे थे, आंसू बह रहा, पसीना था, औरतें रोने लगी, कहे पंडित जी अपने नाम को चरितार्थ कर दिए कि लड़की की विदाई होगी, हम लोगों को तो करुणा है, पंडित जी तो अपने करुणा दिखा दिए, और चढ़ी थी बीछी उनके। तो इसी प्रकार से है कि भीतर भीतर सब लोग ऊपर से तो बनावटी वो बनाए रहते हैं, अब संसार में आके क्या करना है। तो इसलिए गृहस्थी का खर्च और रामायण का अर्थ कभी नहीं पूरा होता, वो 99 का चक्कर लगा ही रहता है। रामायण का अर्थ पूरा होने के बाद ही पूरा वो समझ में आएगा। एक विदाई हो रही थी लड़की की, तो रो रही थी, तो एक लड़का पूछा, पापा जी ये दूल्हा नहीं रोता, दुल्हन क्यों रो रही है? अरे कहे बेटा ये अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, अब उसे सारी को जन्म भर रोना पड़ेगा। तो भाई अब ये जन्म भर तो रोना पड़ता ही है। रावण का एक नाम था, रावण का नाम पहले रोवन था, रोवन से ही रावण बना है। तो ये मोह ही रावण है। तो विश्रवा का पुत्र था, उसके पहले एक था कुबेर, वो भी विश्रवा का पुत्र था। तो धनाध्यक्ष हो गया, कहे कहाँ हम रहें? तो लंका में। कहे लंका खाली है, वहाँ पर तुम रहा करो। ब्रह्मा जी ने कहा पहले लंका थी, मैदानों ने बनाया था, बहुत से राक्षस हो गए थे, तो विष्णु भगवान मारे सबको, कुछ भग गए थे पाताल में, लंका खाली थी, तो कुबेर को उसी में रख दिए, वो धनाध्यक्ष हो गए, पूरे दुनिया भर के तीन लोग के प्रॉपर्टी के अध्यक्ष थे। अब लंका में रहने लगे। गया रावण, वो कुबेर रहने लगा। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन दर्शन करने गया रावण, वो कुबेर विश्रवा का उत्तराखंड में कहीं रहते थे, वो भजन करते थे। तो कैकेसी थी रावण की माँ, कहे तुम भी अपने भाई जैसे हो जाते हो, दरिद्र बने घूम रहे हो। तो रावण सोचा तपस्या से हम कुछ हो सकते हैं, फिर उसने तपस्या किया, एक एक सिर काट करके हवन कर देता था, और धीरे धीरे फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। कहे क्या चाहिए? कहे महाराज हम अमर हो जाएं। कहे अमरता छोड़ कर और कुछ मांग लो, ये हम नहीं दे सकते। उसने साइड बदल दिया कि हम किसी से न मरे, मनुष्य बंदर की क्या विसात है। तो आशीर्वाद दिए, कुंभकर्ण को सोने के लिए विभीषण भगवान की भक्ति मांगा, और ब्रह्मा जी कहे तुम बेटा अमर हो जाओगे। विभीषण का कहा कि तुम अमर हो जाओगे, जबकि वो मांगा नहीं। कहे मैं धर्म के रहस्य को भली प्रकार समझ जाऊँ, तो जो भगवान का भक्ति करता है वो अमर हो ही जाता है। फिर वो जब वो शक्ति वक्ति पा गया, वरदान पा गया, तो वो गया रावण का नाना, कहे बेटा तुम हमारे सिरताज हो, लंका हम लोगों के पूर्वजों की है, आप लंका में रहें। रावण ने कहा हमारा भाई रहता है उसमें कुबेर, और हम वहाँ नहीं रह सकते। कहे नहीं, उसे भगा दे। अरे कहा ऐसे नाना मत कहना, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, पूज जाए। फिर वो प्रहस्त था, मामा था, तो कहा ये नहीं फूटता, तो कहा कि तुम फोड़ो, तो जहाँ कहीं फूटन ना होती वो मामा जरूर फूट डाल देता है। तो उसने फिर समझाया विद्वत कि हम लोगों में ये भाईचारे का नाता नहीं रहता, और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम सिरताज हो, लंका में रहो। रावण कहा कुबेर से हम भी रहेंगे, तो वहाँ छोटा भाई हो रहो, वो भी रहने लगा। अब धीरे धीरे पाताल के राक्षस निकलने लगे। अब लंका में दो पार्टी हो गई, उनका जितने थे अनुचर वो सहचर वो थे यक्ष, इसके राक्षस। वो कहें बयामी यक्षामी, वो कहे बयामी रक्षामी। पहले दोनों में कहीं कहा, फिर बड़ों में झगड़ा हो गया, तो कुबेर ने मार वार दिया, तो वो भी लड़ गया। फिर विश्रवा कहा तुम अलग कहीं रहो, बहुत उदंड है। तो वो लंका में स्वतंत्र राजा हो गया रावण, वो अलकापुरी में रहने लगा कुबेर। फिर वहाँ भी गया तो पुष्पक विमान ले आया कुबेर से, उसे मारा पीटा भी रावण धोखे में, और धीरे धीरे फिर रावण की साम्राज्य हो गई लंका में। वज्रज्वाला के साथ ब्याह किया कुंभकर्ण को, वज्रज्वाला थी विरोचन कन्या, विभीषण को गंधर्व की कन्या थी शर्मा उसके साथ, और सूपनखा का एक राक्षस था विद्युत जिहवा, उसके वो स्वेच्छा से ब्याह कर लिया था। रावण ने मंदोदर कहा ऐसे ऐसे फिर बहुत हो गए तमाम राक्षस और दुनिया त्रस्त हो गई रावण से। फिर धरती प्रार्थना किया देवता तो कहें ठीक है हम अवतार लेंगे दशरथ के यहाँ तब मारेंगे। फिर राम मारे उसको रावण को। तो ये भाई बपुस ब्रह्मांड सो प्रवृत्ति लंका, ये शरीर एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, इसमें दो प्रवृत्ति हैं दैवी और आसुरी। जब ये बच्चा रहता है पैदा होता है तो एकदम कुबेर रहता है 5 साल तक। कुबेर माने राग द्वेष से रहित, वैर भाव से रहित। और फिर धीरे धीरे वो ज्यों ज्यों बढ़ने लगा तो भूमि परत भा डाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी मोह का आवरण घना होता चला जाएगा। फिर वही रावण बन जाएगा, फिर वो रोता रहता है। और इसके पहले तो ये दो ही हैं मुख्य, राग और द्वेष, जिसके पीछे दुख की प्रतीति होती है उसे कहा जाता है द्वेष, जिसके द्वारा सुख होता है उससे कहते हैं राग। दुनिया इसी में जीती है राग और द्वेष में, किसी से प्रेम तो किसी से घृणा, बस ये है। और जो दोनों को त्याग देता है फिर उसके प्रतिष्ठा को कोई नहीं हिला सकता। एक बार वो बलराम जी द्वारिकापुर में घूम रहे थे समुद्र के किनारे, तो बहुत छोटा से कीटाणु एक दिखाई पड़ा तो उसने बलराम को देखा, बलराम की प्रार्थना करने लगा कि आप तो वो राम थे आप तो बलों के राम हैं। बलराम जी कहें छोटा सी कीटाणु भी हमारी महिमा को जानता है। जब जाने लगे तो गाली देने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा बलराम को। बलराम को क्रोध आ गया, फिर वो क्षमा मांगा, अरे आप तो देवता हैं का फिर से वो रुक गए। फिर कीड़ा बड़ा होते चला गया, फिर जाने लगे फिर गाली देना शुरू किया, फिर आ जाए फिर स्तुति करने लगा। बहुत बड़ा कीड़ा हो गया, बलराम जी 2-3 गदा उसके मारे, उसके ऐसे नहीं लगा जैसे चट्टान में लगता हो वैसे। तो फिर चले आए बलराम कर्ण भगवान से, कहे बहुत बड़ा दुश्मन आ गया, 7 पीढ़ी का नाम लेकर के गाली दे रहा है समुद्र के किनारे, चले उससे मुकाबला करें। कर्ण भगवान वैसे चल दिए, अरे कहा सेना चतुरंगड़ी का कुछ नहीं ऐसे। अब गया कर्ण भगवान तो उनको भी उल्टा सीधा कहने लगा। जब पास में गए कहे अरे आप तो भगवान हैं, वो तो राम 12 कला से, आप तो पूर्ण ब्रह्म 16 कलाओं से हैं। और जब हटे थोड़ी से कर्ण भगवान, कहे अरे जा दूध में पानी मिला के बेचते हैं, इतना जितना दुनिया का आयब है सब तुम्ही में है, चोरी डकैती कहागा। तो कर्ण भगवान जे कहते वो हंसते रहे, फिर निंदा फिर स्तुति, उनकी मना स्थिति ज्यों का त्यों थी। कर्ण भगवान को घटने लगा कीड़ा, घटत उतना ही बचा जितना था। कर्ण भगवान उठा के दे दिए, कहे बस यही तुम्हारा दुश्मन है राग और द्वेष। तो इसलिए जो दोनों को त्याग देता है, निंदा स्तुति उभय सम, निंदा और स्तुति दोनों में सम, ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। वो भगवान के प्राण प्रिय है, वही दुनिया में सुखी है। तो इसलिए ये वो शंकर भगवान दबा दिए थे कैलाश से रावण कहाँ, तो बहुत काल तक रोता रहा, तब से नाम पड़ गया रोवन से रावण नाम पड़ा है। तो ये मोह के वशीभूत होकर के, मोह माने अज्ञान, जो अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, जो अनित्य है आज है कल न रहेगी, उसी को नित्य मान लेना, जो अपवित्र है उसी को पवित्र मान लेना, जो अनात्म है उसी को आत्मा मान लेना, इसी का नाम अविद्या है। यही है मंदोदरी, दो भागों में मन को बंटना, कि ये भी बना रहा है उधर हो जाए भगवान की तरफ, और अज्ञान ही रावण है बस। तो ये मोह में फंस करके सब जीव दुखी रहता है, पहले तो कुबेर रहता है, धीरे धीरे फिर ये ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों माया घेरती चली जाती है, चांपते उसे। और जब बुढ़ापा आ गया तो और मोह का आवरण घना हो जाता है, फिर और वो नहीं छूटता। फिर अगर कोई है तो लग गया भगवान के भजन में राग द्वेष से मुक्त होकर के, और दसों इंद्रियों को उधर से घुमा करके जो दसों दिशाओं में मोह के वशीभूत होकर के दौड़ रही हैं, तो दसों इंद्रियों घुमाया तो दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। अब दसों इंद्रियों की लगाम रथी के हाथ में आ गई। इसी को कहा गया राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बेर दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, वही नाम पवित्र है कि वैराग के साथ उसने जपा, मन से जपा, इंद्रियों को संयमित करके, तो करोड़ों यज्ञ के बराबर फल होता है। तो जब दसों इंद्रिय दशरथ हो गए तब फिर राम का जन्म होता है। राम एक जागृति है। रमन्ते योगिनी अस्मिन् सहरामा, उसी को अनुभव विज्ञान भजन की जागृति, उसी को अर्जुन के सारथी कहा गया है। कर्ण कि वो सारथी हो गए, रथ चलाने लगे। शरीर एक रथ है जिसमें मन सहित इंद्रिय घोड़े न दे, अब भीतर भगवान जागृत हो गए, वो बताने चिताने लगे, चलाने लगे। इसी को कहा गया जाके रथ पर केशव, ताको कौन अंधेशव। तो जब तक जागृति नहीं आती बुद्धि के द्वारा, आदमी कहाँ तक चलेगा? पर बुद्धि तो मन है, विचार है, ये जहाँ तक निर्णय लेंगे माया तक ही लेंगे। तो इसलिए जब वो जागृति आ गई तो भगवान लग की छत्र छाया में आए। अब ऐसे तो लोग सब रहते हैं, अब भीतर भीतर वो है, बाहर धोती का कोना पकड़ के सीना फुला के चला कर दें, अब भीतर ये देखे तो वो ही जानते हैं का है। अब ये झूठ मूठ का बिना मतलब का एक इज्जत बनाने के लिए लोग एक एक से झगड़ा कर लेते हैं कि हम वही राग द्वेष है इसके मूल में, बस और कोई बात नहीं है। तो भीतर विकार भरा है, बाहर से कुछ नहीं होता। कोई थे एक तो ससुरार जा रहे थे, कोई ठाकुर थे तो कहें ससुरार चलेंगे, मित्र था उनका, कहा चलो चले जाए ससुरार घूम आए। यादव जी थे, कहें ठीक है चलेंगे ठाकुर साहब, दोनों चले गए। तो ये गर्मी का महीना था, अब ठाकुर गए तो कुर्ता उतार दिए, वो पाजामा, वो कहें पंखा ले आओ, गर्मी का महीना था, पंखा चलवाने लगे। पानी फेंक दिए, कहे ठंडा लाओ, गगरी वाला ठंडा पानी दिए, हाथ मुँह धोए, मूड़े में डाल दिए, पंखा चलावें लगे, फिर नहाए धोए खाए पिए। पूछे शाम के कहाँ सोओगे, कहे हम जहाँ सोते हैं गर्मी का महीना तो तारे बिछौना ऊपर, बस फर्श में 10 बाल्टी पानी छिड़ को छिड़काव कर दिए, नीचे गद्दा बिछाए तकिए ऊपर खुले, कपड़ा उतार के सोए। जब सब चले गए तो यादव पूछे ठाकुर सब कुछ करने से क्या होता है, ठंडा लाओ गरम लाओ तरी बिछौना ऊपर बस ये सब हेंदे। अरे कहे ससुर ने तो ससुरार है, ये सब कुछ करने से इज्जत बनती है। तो उसने भी सोचा हम भी कभी इज्जत बनाएंगे इसी प्रकार से। अब उसे नहीं जाने को टाइम मिला ससुरार, जोतन बोवन कटाई पिटाई। अरे दिसंबर के बाद जनवरी में पानी बरस कर निकल गया था, कड़ाके ठंडी तुषार पड़ रही थी, उसे फुर्सत मिल गई ससुरार जाने का। तो सबसे पहले पतला मलमल का कुर्ता बनवाया, पाजामा, नीचे बनियाइन जैसे वो ठाकुर पहने थे। अब ससुरार पहुंच गए, सासु पानी दिया, पानी फेंक दिया, कहा ठंडा लाया हुआ, और वो बासी दे दिया, हाथ पुँह धोया, मूड़े में डाल लिया, अब दांत किटकिटाने लगे ठंड से। कहा अब चाहे जितना किटकिट आओ, अब तो हम इज्जत बना के छोड़ेंगे। फिर नहाए धोए, फिर खाए, फिर पंखा चलवाओ, वहीं लगे कहा पंखा चलाओ। अब खाए पिए, शाम के कहे सास पूछा बेटा कहाँ सोगे, सथरी में कि खटिया में, ठंडी बहुत ही, सथरी माने धान के पियाल के, पियार के जो होता है कि गर्म रहेगा। अरे कहा ये शरीर सथरी में सोती है, 12 महीना बाहर सोते हैं, जहाँ सोते वहाँ पहले पानी छिड़को 10 बाल्टी। ठाकुर के तो फर्श पक्की थी, उसका कच्ची रही, गाय भैंस बंधी रही ठंडे में, भीतर कर दी थी, वही डाले पानी, गड्ढी गुड्ढा भर गया, उसी में खटिया बिछा के जब सोया तो कहे तारे बिछौना ऊपर बर नीचे दरी तक ये ऊपर कपड़ा उतार के सोया क्योंकि इज्जत बना दिया ठंड के बाद दांत की चिटकिटाने लगे सुई जैसे ठंड नहीं चुभाए। कहे हम ये नहीं पूछे थे ठाकुर से कि इज्जत कितनी देर में बनती है, बनी है कि लगत है इज्जत में आज प्राण भी गंवा देंगे हम। और सास जो थी जिसके साथ ब्याह हुआ था उस लड़की से कहा कि दामाद को गर्मी बहुत लग गई है, ठंडा गर्म जा पानी पियाया होती और बड़े के लोटा में कलसी में और गिलास लेकर के गई, कहे पानी पिए पानी। कहे ससुरी नहीं तो मर जाते ठंड के, मैं ऊपर डाल दे, गुस्सा के कहा भग भगा दिया ऊपर है। भगा खटिया छोड़ के गड्ढे में घुसा रहा। सुबह हुई ठंड के मैं आँख निकली आई, उसकी घर वाली देखा कहे हमको क्या आँख दिखाते, हम तो चलने को तैयार है, माँ बाप से पूछ लो। अरे कहे ससुरी पहले आँख जलाओ, नहीं हम तुमसे पहले तैयार हैं। तो इसलिए सारा जीवन ही इज्जत बनाने में बीत जाता है, तब वो नहीं बन पाती हो, कुछ में कुछ कमी बनी ही रहती है। तो दुनिया में लोग सुख और शांति ढूंढा करते हैं, बस हो गया कि सुख शांति मिले। कोई साधु के पास पहुँचे, कोई कहे महाराज सुख शांति, महात्मा बोले कि भाई तुमको सुख तो मिलेगा, जितना पुण्य करोगे उतना सुख मिलेगा, किंतु शांति तो भाई गृहस्थी में जितना पत्नी चाहिए उतना मिल सकता। दशरथ जी के पास इतना सुख था कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूदर भारू, सुखद मेघ बरसाई सुखबारी। और पत्नी नहीं चाह, सुख की वर्षा हो रही थी, मर गया काल मौते गोड़ पीट करके दशरथ जी। हाँ तो बहुत कम ऐसा होता है जिसे पत्नी कहा गया है, पत्नी वो है ईश्वरीय शक्ति, उसी को सीता कहा गया है। बंदे विदेह तनम, और तो सीता और राम में कोई भेद नहीं है, राम सीता एक है। जितने कोई भी है भजन करेगा ईश्वरीय शक्ति आएगी, वो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। जब शक्ति रहेगी तभी योग पर वो चल सकता है। तो वो ही रावण को मारा है। काल रात निश्चर कुल केरी, जही सीता पर प्रीति घनेरी। तो पहले कोई भी है, जैसे कि रावण ने गया था, संत महात्मा भजन कर रहे थे, कहा कि भाई तुम खा खा करके मोटाने हो, कुछ टैक्स नहीं देते। महात्मा कहे हम कहा टैक्स दें, हमारे कहा रखा है। कहे खून ऊपर हो गया है तुम्हारा, खून दे। तो खून निकलवा लिया रावण। अब उनका खून जब निकाल लिया घड़े में, तो उन्हें क्रोध आया, श्राप दे दिए, हमारा खून ही तुम्हारा खून करेगा, जहाँ रख दोगे 12 वर्ष तक सूखा पड़ेगा। रावण सोचा ये तो श्राप दे दिए, अपने यहाँ रखेंगे सूखा पड़ेगा। जनक की राज बहुत समृद्ध थी, वहाँ गाड़ी आया घड़े को, फिर सूखा पड़ गया वहाँ। किसी ने बताया महात्मा सोने का हल चलाए, राजा रानी तब पानी भर से हल चलाए, तब वो सीता निकली थी हर से। सीत माने कूड़ होता है, उससे जो निकली अग्रभाग, उसे जो लोहे का होता है, सीत कहते हैं उसे संस्कृति में, इसलिए सीता नाम रखा गया। बड़ी हुई राम के साथ ब्याह हुआ। तो इसका अर्थ नहीं होता कि मोह ही रावण है, और मोह जहाँ तक दुनिया में ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है तहाँ तक पाया जाता है, वहाँ तक उसका साम्राज्य है। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी, सब उसके अधीन है। मोह माने स्वरस्वाही विदुषो अपि यथारूढ़ो अवनिवेशया, यानी मूर्ख से लेकर के विद्वान तक सबको लगाव रहता है, अपने घर में परिवार में अपने में, यही है मोह का राज। तो इस मोह में रहते हुए लोग शांति की खोज में निकलते हैं, सतगुरु के दरबार में आश्रम में संतों का प्रवचन सुनते हैं, नाम जपने की विधि समझते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो हम शक्ति अर्जित करते हैं यही खून है। उनकी शक्ति अर्जित की है, हृदय ही घट है और हृदय में वो संचित रहेगा, किंतु भगवान की कृपा वृष्टि नहीं होती। तब तक अकाल है, पड़ा है, सूखा है, कि जब तक हम उसे कार्य रूप न देंगे, आचरण में न ढालेंगे, कुछ करेंगे नहीं। श्वास ही है, सोने का हल है, शरीर एक क्षेत्र है, योग की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए संत जो हैं वही सद्गुरु हैं, वो ही योग विद्या देते हैं। उनकी कृपा से जब साधक दर्शन से नाम जपने की विधि आई और कि बस लग गया भजन में, और नशा संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और नशा संसार के थोड़ी देर में उतरेंगे दो चार घंटे में, किंतु नाम का नशा चढ़ जाए नानक देव जी कहते हैं तो हमेशा वो मस्त हो जाता है। जब वो नाम का नशा चढ़ा, भगवान की कृपा वृष्टि हुई, तब वो शक्ति ही सीता है, वो जागृत हो गई और विज्ञान रूपी राम अब वो कब नहीं साथ देती है तो काम करने लगी। लेकिन बीच में एक था वो धनुष, कि ये धनुष टूटेगा तब सीता के जी के साथ ब्याह होगा। ये कौन सा ब्याह था? और धनुष तो बांस का होता रहा, कहते हो दधीच के हड्डी का धनुष था, का रहा है। तो ये चित्त की चंचलता ही चाप है, अर्थात दूसरे शब्दों में ये जो हमारा ध्यान है संसार पकड़ लिया है, अब वो संसार को नहीं छूटता। यानी मन तो एक है, चाहे हरि भजन में लगा चाहे विषय कमा, तो यही है ध्यान ही धनुष है, ये चाप है, भव चाप, संसार में चाप है, बस हो गया। अब इसे कोई सोचे कि हम अपने बलबूते तोड़ देंगे, ये छुड़ा देंगे संसार को, इधर की तरफ कर देंगे, ना होगा। तो ये भीतर से जब भजन की जागृति हुई, दशरथ हुआ, राम हुए, फिर विश्वामित्र, विश्वास रूपी विश्वामित्र, सुबाहु मारीच ताड़का, ये तीन राक्षस हैं मार्ग में योग के स्वभाव। सुबाहु है तर्क ताड़का, मन का मैल मारीच, तीनों को शांत किया, तब जाकर के सब हट गया स्वभाव में, जो पहले तमाम दुनिया भर एक मूर्ति पूजा अगड़म बगड़म भरा, सब खत्म, केवल एक बचा, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। और फिर टूट भी गया तब फिर वो सीता वरण कर लिया, जागृति ही जयमाल है। अब ध्यान में जागृति आ गई, क्योंकि अब समय जो संसार में था पूरा उधर हो गया भगवान की तरफ। जो ध्यान खंडित होता था मंडित होने लगा, ध्यान में समर्थकता आ गई, सूरत कृतार्थ हो जाना, यही चारों भाइयों का ब्याह मांडवी उर्मिला सुकीर्ति का ब्याह, प्रकृति बदल गई, प्रकृति ही परशुराम है, परावाणी प्रत्येक क्षण में भगवान बताने लगे। अब साधक जो है माया से नहीं डरता और सहर्ष भजन में लग गया। अब सीता साथ देने लगी, तो तम कछु दिन करहु अग्निमा बासा, जब लग करहु निशाचर नासा, योगाग्नि ही अग्नि है। जितने साधक योग में लगेगा भजन करेगा उतने वो साथ देते देते एक दिन मोह का अंत हो गया, रावण मर गया, योगाग्नि से प्रकट हो गई, अब उसके पीछे कोई आ शक्ति नहीं है। तब है राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब एक राम राज की स्थिति मिल गई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों से परे हो गया। अब जो है कोई वो दैहिक दैविक भौतिक ताप सबसे परे हो गया, वही है रामराज। ईसा कहे कि भगवान के राज में, ईश्वर के राज में प्रवेश पाओगे, प्रत्येक महापुरुष की बात एक है, भाषा का अंतर है। तो इसीलिए कहीं भी भजन मिलती है, कबीर साहब कहे कि संतो भक्ति सतगुरु आनी, सदगुरु से मिलती है और कहीं नहीं मिलती, वो जागृति भजन की सदगुरु मिल गए तो हो जाती है अपने आप है, ऐसे नहीं आता। और फिर धीरे धीरे अंत में जिसका नाम परम शांति है, तो संसार पहले और आप बाधों में रहा, तो पहले संसार को अपना वो मानता था, ज्ञान था, अब वही संसार जो है ईसावास्यमिदम सर्वम यत्कि जगत्यम जगत, रूपांतरण हो गया, अब वो सर्वत्र भगवान मैं देखने लगा संसार को। राग द्वेष से मुक्त यानी उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। अब वो सर्वत्र भगवान को ही देखने लगा और सब जगह भगवान, तो इसलिए तब जा करके शांति पूर्णता मिलती है। इस संसार में भगवान भी हैं और माया भी है, और लोग जो है आसक्त रहते हैं माया का, वो है तो छाया एक प्रकार से, वो कभी तो इसलिए एक कोई महात्मा मिल गए थे किसी को, किसान था, गए महाराज हमको फुर्सत नहीं मिलती और कुछ भक्ति करने की, कृपा करके कुछ मंत्र बता दें, महात्मा अधिकारी समझें और बता दिए कि ऐसे ऐसे जप करो का, ये बहुत कठिन है, कोई सरल बता दो। बहुत सरल बताए नहीं उसके समझ में आया, तो खप्पड़ रहता था एक खप्पर पहले भिक्षा पात्र का, ये जानते हो का, हाँ का नाम का है खप्पर का, यह जपा कर ये सर का बस बस का बहुत अच्छा मंत्र बताए। अब वो खप्परे खप्पर जपा करे बस, अब कहे प्रेम से जपना है, अब जपते जपते केवल खप्परे जपत जपत, अब बैठ गया खेत के मेड़ में, अब जपते रह गया। उसकी घरवाली पहुंची, कहे बैल वल छोड़ दिया, हल चला रहे थे, पानी वर्षा है, छप्पर चूरा है, क्या जप रहे हो तुम तो खप्पर भूल गए, छप्पर पकड़ लिए, छप्परे छप्पर जपने लगा। हो गए 10-15 दिन, तो विष्णु भगवान का लक्ष्मी भोजन ले गई, तो कहे नहीं एक भक्त हमारा भूखन मर रहा है, चलो पहले उसको भोजन करा दें तब फिर हम खाएंगे। लक्ष्मी जी लेकर के गई खाना भोजन, विष्णु भगवान भी गए, तो लक्ष्मी कहे तुम रुके रहते हो, पहले हम देख लेते इसके इष्ट कौन है, किसको जप रहा है, धोखा ना हो जाए आपको परेशान किया। तो एक तालाब था वहाँ भगवान रुक गए, अब भोजन लेके गई लक्ष्मी, तो पूछने लगी तुम्हारे इष्ट कौन है, वो कुछ नहीं बोला, बहुत जब हिलाइन डुलाइन, तुम्हारे इष्ट कौन है, ये छप्पर कौन सा देवता है। उसे क्रोध आ गया कि एक आई चुड़ैल हमारा मूल मंत्र भुला दिया, लगता है भी भटका देगी। तो उसने ठेठाऊ में कह दिया कि तुम्हें भतार का जपते है, छप्पर तो भतार है और कोई ससुरी नहीं था। बस सही हो गई लक्ष्मी जी का, हमारा तो छप्पर भी नाम है, वो कहे कहाँ कहे तालाब में मरत हुई, हम कहाँ जाना है। तो जपना है जो सदगुरु बता दें मंत्र को, नाम इतना जपना है कि खप्पर खैमाने आकाश होता है, ये चित्त की वृत्ति छय ऊपर हो जाए, आकाश स्वत हो जाए। कहते हैं कि भजन करे करे पाताल से, प्रकट करे आकाश, तीन लोक नवखंड में छिपे ना हरि का दास, पतन ही पाताल है सब वहाँ, जिस सतह से वैसे नाम शुरू करे चित्त आकाश स्वत हो जाए। कबीर ने कहा कि रस गंगन गुफा से अजर झरे, चित्त आकाश स्वत हो जाए बस, तो फिर क्या होगा, वो छप्पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह विकारों से ऊपर उठ जाएगा, चित्त आकाशवत हो जाएगा, तो जो भगवान की विभूति है रिद्धि सिद्धि वो आ जाएगी। तो उसका भी त्याग कर दे तो त्यागम शांति निरंतरम, त्याग ही तालाब है, त्याग के अंतराल में भगवान के दिग्दर्शन होते हैं। तो पहले महात्मा लोग छोटी छोटी कहानी कथाओं से भी समझाए, रामायण गीता से भी समझाए हैं, और सबका मतलब होता है केवल भगवान का नाम जपना है, बस हो गया, 2-2.5 अक्षर का जपना है। अब इसलिए अब आजकल जो है थोड़ी सी स्मृति समृद्ध हो जाती है, पढ़ाई लिखाई कि ये विज्ञान है तमाम पहले हो रहा, इससे ज़्यादा वो विज्ञान पहले का था, उतना अभी नहीं वो विज्ञान का विकास हुआ कि महाभारत काल में ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि जिसको मारते थे वही मरता था, दूसरे को नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने कहा दुर्योधन की महाराज तुम पितामह पक्षपात करते हो पांडवों का, मारते क्यों नहीं? तो कहे कल है हम समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने एक नारायण अस्त्र छोड़ा, तो जो पीठ दिखा दे उसी के लगता था, उसको नहीं मारता था, सीना दिखाता था उसी को लगता था। वो चलाए तो कर्ण भगवान थे, उन्होंने कहा सब पीठ घुमाओ, भीम अकड़ा रहा का है वो ज्ञान अर्जुन का दिखाओ सिखाओ, हम तो वो छत्री हैं पीठ नहीं दिखाते। कहे मर जाओगे इसमें तुम यदि तने रहोगे। कर्ण भगवान दौड़ के लिपट पड़े, उधर कर्ण भगवान की पीठ उधर उसकी भीम की, वो चक्कर काट के मिस हो गया। हाँ तो ऐसे ऐसे पहले अस्त्र थे, अब एक को मारना है हजारों मर जाएंगे जहाँ वहाँ बैठे हैं जितने, तो पहले ज़्यादा विकसित रहा इससे विज्ञान। तो जो पहले वाला विज्ञान है वो है विज्ञान, बिना विज्ञान के समता नहीं आती, तो वो तो आसुरी सम वो है माया, उसे साइंस कहा जाता है, उसमें इसमें अंतर है। विज्ञान माने भगवान होते हैं, बिना ज्ञान का ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान ये है। अब आजकल जो है नास्तिकता की ओर ले जाते हैं साइंस कि कुछ नहीं है, तर्क सिद्ध करके बताओ, भगवान कोई सिद्धांत तो थोड़ी हैं, भगवान तो एक अनुभव हैं। मीरा ने कहा घायल की गति घायल जाने, बस अकाट उदाहरण है, अब जिसके घाव लगेगा वही तो जानेगा और कौन जानेगा। दर्द न जाने को दर्द कहाँ दिखाया जाता है, इसी प्रकार यही है। तो पहले रहा ऋषि मुनि सब सिखाए थे कि प्रातः उठ करके राम भी माता पिता के पैर छूते थे और प्रणाम करते थे, और एक के घर में कोई आ गई नहीं औरतें तमाम, तो कहे बाय बाय बाय, आदमी वो दौड़ा कहे करी कौन मर गा, कहे मरा नहीं। तो ये विदेशी जो सभ्यता है सब उल्टा कर दिया। एक लड़का था तो चला गया उसके पिताजी, सर्विस लग गई तो शहर में पढ़ने लगा, वो बम्बई। हमारा अब करीब करीब पूरा हो गया है, अब स्वामी जी आ गए हैं, अब सुने। और वो लड़का था उसे हम पूरा किए देते हैं, पढ़ने गए, वो गया बम्बई चला गया था और उसके पिताजी नौकरी करने लगे वहीं। अब बचपन में बाबा उसके थे तो उसे बहुत ज्ञान सिखा दिए थे, बहुत से रामायण गीता की श्लोके और सुना भी करते थे उसके बाबा। 5 साल का लड़का रहा नाती, बम्बई चला गया, साल भर वहाँ पढ़ा उसने। और सेंट मेरिज में उस पर वो कर दिया, अंग्रेजी स्कूल में आया तो फिर बाबा मिले बड़े प्रेम से, शाम के अपाए लगे लेकर के उसे सोए। अब पूछने लगे कहे बेटा जो हम बताए थे वो पढ़ते हो कि नहीं, याद है बहुत भूल गया था। तो कहे रामायण गीता नहीं जानते? कहे नहीं दादा, हमारे स्कूल में रामायण की स्टोरी सुना रहे हैं, बता रहे हैं, बता चुके हैं। तो कहें यह रामायण की स्टोरी का है, वो नहीं अंग्रेजी जानते थे, वो कैसे बताते हैं हमको भी बताओ। तो लड़का बताने लगा, छोटा बच्चा, कहे ऐसा है बाबा कि अयोध्या नाम की एक स्टेट थी, वहाँ दशरथ नाम के किंग थे। कहे किंग क्या होता है? कहे होते हैं किंग, तीन क्वींस, चार सन्स, फोर सन्स। कहे यहाँ है? कहे हाँ और आगे है। फिर कहे बड़े हो गए तो एक सेंट फायर बोर कर रहे थे, बोर तो वहाँ राक्षस आते थे उनको मारे। आगे गए तो एक रास्ते में हाईवे एक स्टोन मिला, उसमें फुट टच कर दिए, उससे निकली मैडम और चली गई अपने हस्बैंड के पास, वो रहते थे हेवन में। कहे करे है स्टोरी है? कहे अब और आगे है। कहे चले गए जनकपुर, एक स्टेट थी। शिव जी का धनुष क्रेक कर दिए राम, सीता जी के साथ मैरिज हो गया, सबका हो गया। फिर लौट करके आए अयोध्या तो उनकी थ्री मदर फॉरेस्ट भेज दिया उनको पिकनिक मनाने। जैसे सुने रहा पिकनिक मनाने, ब्याह होते जाते जैसा अपने माई बाबू चाहे पिंडे पारे जाते हैं तो कहे वो फॉरेस्ट कर दिया, वो चले गए पिकनिक मना रहे। तो वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता तो एक थी, टेन हेडेड थे वो लंका के किंग, तो उनकी सिस्टर बड़ी एडवांस थी सुपना का। वो देखा राम के हेल्थ बॉडी तो उसने गई वहाँ, कहे पा हाँ वही ब्यूटी पार्ले कहाँ गई और मेकअप किया, आई लाइन मारते हुए हंसते हुए राम से बोली आई लव यू। राम बोले नो माई ब्रदर इज अनमैरिज। कहिया कौन स्टोरी का है और है आगे का? फिर वो यह नोच कट कर दिए उनके भाई लक्ष्मण जी। उसके रावण के पास पहुंची, उसे टेंशन हो गया और उनके वाइफ का किडनैप कर लिए। फिर वो नियर मंकी वो यानी वो कर दिए सी में, ब्रिज बना करके अटैक कर दिए। राम को भी टेंशन हो गया, अब पूरी फैमिली रावण की सबको उन्होंने मर्डर कर दिए और फिर अपने वाइफ को लेकर के अयोध्या में उन्होंने सुप्रीम गार्ड हो गए। कहाँ यह स्टोरी? अरे कहा सारे रामायण चौपट कर दिए। और पहले रहा तो विधिवत समझा देते थे, अब शॉर्टकट में ही बताते हैं। पहले बचपन में हम लोग जानते हैं तो गीता पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, ये शुरू में गीता के 11वां अध्याय सब बच्चों को कंठस्थ करा देते थे। सखेती मत्वा प्रसभा में आप लोग जानते होंगे, यहाँ ये सब रहा। फिर अब बाद में हटवा दिए सब, पहले अब वह शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी बस होएगा और ऐसे ऐसे करके नहीं, हमारे पूर्वज पूरा सब पढ़ा देते थे उसमें जितना भारतीय संस्कृत थी। अब विदेशी वाला उसमें भर देते हैं, यह हीरो कौन था, कहाँ से आया, ये कौन वैज्ञानिक था, कौन ये, बस ये होता है। तो इसलिए भगवान पुरातन है सनातन है, तो उनकी कथा भी पुरातन है सनातन है। यदि भगवान नित्य है तो कथा भी उनकी रोज नित्य है, तो भगवान नित्य है हमेशा नए हैं और हमेशा है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपें। और ये मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है और है उसमें कुछ हो नहीं। और ये पानी का बुलबुला है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, उसे में अकड़पन और दुनिया भर एक इज्जत बनावे में सारी जिंदगी बीत जाती है। एक कम्बल के ऊपर वो चादर साँट रहा था ठंडी के महीना में, कम ज़्यादा हो जाता था, रात भर उसने साँटा, सुबह हो गई फिर चल दिया। तो ये कम ज़्यादा जीवन में होता रहता है, तो ये सुख हर्षहि जड़ दुख बिलगाहि दो सम धीर धरहि मन माही। तो सुख में तो हर्षित होते हैं, दुख में दुखी होते हैं कौन, जड़। और जो सम है धीर पुरुष हैं, वो दोनों में सम रहते हैं। सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान एवं शीत उष्ण सुख दुखे समा संग विवरिता, तो सब में सम। ये तो सब भगवान जाने, भगवान का नाम भजन करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत कहें।